$50 million. Could you introduce yourself? Yes, I'm Claude Léostique from the French Initiative for the Ship to Gaza, and representing France in the steering committee of the flotilla. You tell about the international meeting. What are you doing here? And yes. Humanitarian aid to the Palestinians in Gaza. So we have been organizing for a few months now a coordination of all the initiatives, because we don't want it. Could you introduce yourself? Yes, I'm Claude Léostique from the French Initiative for the Ship to Gaza, and representing France in the steering committee of the flotilla. And could you tell about the international meeting? What are you doing here? And yes, today's conference. You know, this is an international mission to defend human rights and to break or try to break and put an end to the siege on Gaza and bring humanitarian aid to the Palestinians in Gaza. So we have been organizing for a few months now a coordination of all the initiatives, because we don't want it to be different ships going to Gaza. It will be a freedom flotilla. And we need coordination at some level at this point, so that representatives for each initiative, that's about 20 now, meet in a place about once a month to coordinate all our efforts. And this time was Amsterdam. And what is it more or less planned? How many boats? And could you tell about the Freedom Flotilla? Yes, certainly. This flotilla will hopefully have around 15 boats, and more than 1,000 people are committed to that action. There will be freedom riders, about 1,000 freedom riders, going to Gaza in the second half of May. We decided on that to bring two messages. One is that the people of the world, civil society to civil society, are bringing solidarity and aid to the Palestinian people in Gaza. And the other one is to our leaders, to the Israeli leaders, actually to the world leaders, demanding that international law be implemented. Because our governments, basically in the West, but not only, do nothing but talk. There are some nice talks about freedom and democracy and the rights of people, but they do nothing. So we had to do something, and this is why we got together on this non-violent mission, which again is in defense of human rights for the Palestinians. But ultimately, if we get human rights for the Palestinians and justice, then it's human rights defense for all of us. And also it's a matter of dignity, I would say, for the peoples of the world to demand and have human rights implemented everywhere. Could you... Raz. Wami kieruję, kto boi was. Kto was oszukuje, kto zburzy Afganistan. Hop. Hello. Here Awakening. We're doing not live shows, so we play some interviews today from an international conference, Freedom Flotilla 2, which would go in May to Gaza to help people in Gaza with humanitarian help and to break the blockade made by Israel. So that would be the main subject today. We're gonna play some interviews, etc. Okay. Let me read about that. Today I will not do the agenda because the show is not live. There is no point. To break the blockade, stand the Netherlands boat Narhaza. Netherlands zal niet langer zwijgen en vaart dit voorjaar mee met de Freedom Flotilla toe naar de Gazastrook. Een initiatief om de mensen in Gaza te helpen die al jaren onder Israëlische bezetting kleven. We brengen hulpgoederen, levensmiddelen en moreel support. We vragen de internationale gemeenschap te stoppen met zwijgen. Steun de Nederlandse boot naar Gaza. Hoe kunt u helpen? Doneer. Toon uw solidariteit. Meld u aan als vrijwilliger. Doneer. Zeg het voort, bestel de poster. Uiteindelijk zullen wij niet de woorden van onze vijanden herinneren, maar het zwijgen van onze vrienden. Martin Luther King. Go check for more information www.nederland.vertical/haza.nl and I will read some more information. Ieder land dat niet actief meewerkt aan het beëindigen van de grensblokkade van Gaza is medeschuldig aan de mensenrechten schending die daardoor plaatsvindt. John Ging, hoofd van de FN-missie naar Gaza. Doorbreek de blokkade, stem de Nederlandse boot naar Gaza. 1,5 miljoen mensen, van wie die helft kinderen, zitten gevangen in de Gazastrook. Een gebied 1,5 keer zo groot als Texel. Israël houdt de land, zee en luchtgrenzen gesloten en sluit het gebied vrijwel volledig af van de buitenwereld. Er zijn grote tekorten aan voedsel, water en medicijnen. Ook aan bouwmaterialen nodig om Gaza na verwoestende Israëlische bombardementen van begin 2009 weer op te bouwen is gebrek. Aanvragen voor uitreisvergunningen worden vaker geweigerd dan toegekend. Ernstig zieke patiënten sterven in afwachting van één vergunning en studenten met één beurs en visum voor het buitenland kunnen hier vaak geen gebruik van maken omdat zij Gaza niet mogen verlaten. Israël houdt de economie van de Gazastrook in één voorgrijp door vrije import te verbieden en export tegen te werken. Vissers worden regelmatig beschoten door de Israëlische marine. Meer dan de helft van de Gazaanse bevolking is werkloos en 80% is structureel afhankelijk van voedselhulp. De Verenigde Naties noemt de situatie in de Gazastrook een humanitaire crisis, gemaakt en in stand gehouden door mensen. De blokkade van Gazastrook is een collectieve bestraffing van de burgerbevolking en is illegaal volgens het internationale recht. Desondanks weigeren Nederland, de EU en de Verenigde Staten druk uit te oefenen op Israël om de illegale blokkade op te heffen. Burgers vanuit de hele wereld voelden zich echter wel verplicht zich uit te spreken tegen de mensenrechtenschendingen en om de mensen in Gaza te helpen. Verschillende malen slaagden hulpconvooien erin om via zee levensmiddelen, medicijnen en schoolspullen naar de Gazastrook te brengen. Eind mei lukte dit echter niet. De agressieve aanval van het Israëlische leger op een vloot met hulpgoederen, waarbij 9 opvarenden om het leven kwamen, schokte de wereld. Onder internationale druk zegde Israël toe de blokkade iets te verlichten. Maar het is niet genoeg. Nog steeds lijden de Gazanen onder grote tekorten aan voedsel, water, bouwmaterialen en medicijnen. Dit voorjaar zal weer één Freedom Flotilla proberen de blokkade te breken. Ook Nederlandse politici, journalisten, academici en activisten zullen hieraan deelnemen. Steun de Nederlandse boot naar Gaza en doneer. Maak uw financiële bijdrage over naar rekeningnummer 6360364. Stichting Palestina te Rotterdam of 395-677-858. Stichting Israël te Rotterdam. You could check for more information at www.nederland.vertical/haza.nl. Okay, now we almost ready with continuing interview with the French woman who is busy with organizing campaign to send the French boat. They already have enough money, and for sure the French boat would go. So, but they're still collecting and trying to motivate the people to make the action as bigger as possible and to support another boats with subsidy and with activists and whatever. Okay, soon now some music. Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. Enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the little star peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. Time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. But tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us if there are people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, for his peace. No, his yes, we're free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon when the blind remove their blinders and the streets to speak the truth. Tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why, when there's so many of us, are there people still alone? And why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. Yeah, that was about Stonehenge. There is some movie about another Stonehenge, the nine ladies, which was protected and which the action camp occupation of the forest for about 8 years to protect the forest and the stones. Ancient stones succeeded, and the movie is on the spirit of squatters, you can see. And further we go with the show. Also, I wanted to mention that today is the International Women's Day, but and that's supposed to be main issue, but because we are not live, we will not make it the main issue. Anyway, we will talk it about a bit today. And Women's Day should be every day, so we should always. Be good for women, not just one day a year. That's not enough, and that's a fake. So, and also we should always celebrate the women's inside of us and the woman's secret energy. We should develop and having in balance, that's the best. Okay, we continue with the interview. Hop, hop, hop. What is making people so desperate that after the tragedy and reaction of Israeli state on the last flotilla, people even with bigger impact, bigger amount of people still are motivated to continue the struggle in the same way? Like, you know, I think that all of us here and the people in the whole world were so shocked by the Israeli attack on the first flotilla that they thought something really unjust and terrible was taking place over there in the region, and including against the Solidarity people, again in a non-violent action. And after that, the Israeli authorities decided to sort of lift a little bit, very, very little bit, of the siege on Gaza, which has been going on for 4 years now. And but it was just cosmetic, you know. And so the siege is going on, and the situation in Gaza is still really unacceptable on humanitarian terms, on in terms of sanitation, medicine, education. You know that after the infamous cast-led operation 2008 and 9, the Gaza Strip was in ruins, and reconstruction has not started because things as basic as cement and metal can't get in. So how can you rebuild a place when you can't get the basic material for that? So this lifting of the siege, we believe, is completely cosmetic. And as I said, after the initial shock and the great declarations about this is unacceptable, this is too much, you cannot just attack civilians on a humanitarian mission like that, nothing has been done. And as nothing has been done after the Goldstone report, after the cast-led attack on Gaza, nothing has been done after the report around the United Nations Human Rights Council to do more than, you know, condemning in a few words the Israeli action. So we had no option but to try to go again and to repeat, but on a broader scale, because there will be many more countries involved, more ships, but many more countries. And we have what we call national initiatives, not that there's any nationalism in it, of course, but it means that it's the citizens of any nation involved that are sending the message. It's not the governments, it's not the activists, it is a message from the French citizens, as far as I'm concerned, the Dutch citizens, as far as you're concerned, and this is why we have these national ships. So this will be a big flotilla with hopefully 15 ships, as I said, lots of them passenger ships, cargo ships also, because we are bringing humanitarian aid to Gaza. And we hope to have international ships as well, because there are more people wanting to be on board our ships than the ships can allow. So we'll have to have more space. But this has to be confirmed. The people we want aboard the ships are celebrities, parliamentarians, you know, people from the sports world, the artistic world, I mean, you know. Journalists, of course, we need the media to be with us, and we need an extensive media coverage this time. And we need the world to know what is taking place. We expect there will be an attack. We profoundly hope it will not be the sort of attack they waged last time. We hope they will not be as violent. We hope they will be more reasonable and more respectful of human rights. But we doubt that they will let us go to Gaza. So we need complete coverage of what's going to happen. We also demand, or at least request, the protection by our governments of our national ships, which is another interest in having national ships. Because, I mean, a government has a duty to protect their citizens. So this is another thing we want. And then we want activists, of course, members of our coalitions and solidarity movements to be on board. So I can't tell you in which proportion that will be, but we will have these three different sort of members of the mission. And how people can support the flotilla? People can support in two ways. They can support in terms of, publicity, by making it known everywhere to everybody they know, and to all the media they know, to all their parliamentarians and things, to demand support for the mission and protection again. And of course, we need the money, because buying the ships, preparing them, the voyage to Gaza is extremely expensive, of course, and we have absolutely no money apart from what we collect. So we collect from people in France. We have been doing a good campaign in terms of fundraising, and for instance, we now have the money to buy our boat. We need much more to cover all the expenses and the fuel, everything. But we ask the people of France to give, and they do. We organize events, venues, demonstrations, lots of things are taking place. And during all these things, people give money because they are convinced, I think, that something has to be done. You just can't let it go on forever. The injustice done to the Palestinians and the illegality of the siege on Gaza have to stop. And I think the people understand that all around the world. And this is why we have support and we have financial support. We need more. So we hope that it's going to get more momentum now. It has momentum, but we need more. But I think it's going to be all right. And we'll be ready to sail by the end of May. Would you like to add something? I'm optimistic in a way. I think the situation is really difficult in that part of the world, and we are doing this against odds that are both political and financial. We know that lots of government support the Israeli policies, and that in some ways, and it may be this your situation here, you have to stand up to your own authorities to achieve what you consider is a just cause winning and rights prevailing over force. But I'm confident that, in the end, again, solidarity and freedom will prevail over brutal occupation and violence and colonization. And for that, international law is our best tool. And I'm really convinced that we must use it, and that we will make something really great of this thing. Okay, thank you very much. You're welcome. Could you introduce yourself? Okay, that was it. So we go further with our show. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Okay, oh. Okay, oh. There are 300 immigrants on a hunger strike. Humanitarian crisis in Greece. On January 25th, um, 300 immigrants in Greece started the largest hunger strike Europe has ever seen, demanding something as simple as the recognition of their own existence. They are people that live and work in the country for more than 10 years. A recent change in the legislation and the economic crisis caused them to lose their legal status and made them return to a life of invisibility and fear. This lack of legal status makes immigrants vulnerable to poverty and exploitation by the employers. They are in a state of semi-slavery, deprived of any form of social policy, medical care, pension, etc. They do not have any official documents, and they are under the constant threat of deportation. While many of them are asylum seekers, the situation gets even worse with the constant attacks by the media and the growing number of incidents of racist violence. The strikers are fighting with the only thing they have, their life, demanding the legalization of all immigrants and the consolidation of equal rights. A humanitarian crisis threatens to strike in the country any day now, especially after some of them also quit drinking water. The condition of their health is critical, many of them have already been hospitalized. In the same time, the government treats them with hostility, spreading fear to the society and trying to turn people against them. It refuses to have any discussion with them and threatens them with deportation. The only thing the hunger strikers can depend on is our solidarity. An ever-growing international social movement, including outstanding members of the academic community, supports their fight. You can express your support by sending an email to 300hungerstrike.gmail.com. For further information, please visit the following link: hungerstrike300.spifblogs.net/call/4/solidarity. A state is made with walls and borders, a country with love and dreams. Okay, in Thursday there would be on the Dam Square demonstration in solidarity with 300 hunger strikers, and could be that there would be from Friday till Sunday, organized by Greece is Everywhere, hunger strike in solidarity with the immigrants on a hunger strike in Greece. If you would like to join, we need people, so contact Greece is Everywhere and let us know if there would be enough people, the action would go on. Okay, that's it. I hope people would be able to hear it before Thursday. I would try my best to do it. Okay, and we go further a bit with the show. We're gonna play soon the next interview, and then the next from the press conference for Palestine. Blood for oil. sins of our fathers. Remote control destruction. We all got our hands on that button. Yet though we don't wanna know, it's the ultimate reality show. Defense of our glorious homeland. We'll draw a line of blood in the sand. But the only news that will reach us, stock footage and press releases. Nobody blown to pieces. No children blown to pieces. We filter our perception of reality through our dependency on primetime TV. Blood for oil, bodies for oil, power and oil. Blood for oil. Introduce yourself. My name is Hussein Oruç. I'm the deputy president of IHAHA. What it means? IHAHA is the IHH, very commonly known. It's a very long name, the Foundation for Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief, based in Istanbul in Turkey. And what the organization is busy with? It's a humanitarian organization working in overall the world in all kinds of the humanitarian issues and human rights issues. Mm-hmm. And what is your role here on this? Actually, IHH is one of the main organizers of the first flotilla. There was a six organizers, one of them is IHH, and the very famous boat of the flotilla first, the Mavi Marmara, it was belongs to us. Besides the Mavi Marmara, we have another two cargo boats. We have carried about 6,000 tons of the relief to Gaza. Could you tell what do you do as a second freedom flotilla to prevent to happen it again actually the first one, it was a very big crime against humanity, and all the world have seen that Israel make a very grave mistake against humanity, and all the world have criticized Israel. And they are asking the punishment of Israel. United Nations, European Communities, all the governments in the Europe also condemn the Israel, whatever they have done for the Freedom Flotilla first. And for the second one, we are saying the same things. We are humanitarian peoples. We have only one objection. Only one thing we are targeting for the flotilla, to help the peoples who are suffering because of the siege on the Gaza. We will do it. We will declare it again. We will not do some things against the security of Israel. We are not carrying anything against the security of Israel. We are not working any political parties on Gaza, on Palestine. We are only working and try to do some things for the benefits of the Gazan peoples, Palestinian peoples. This is the only coverage and only things it will save us from the attacks of the Israel. Yeah, the Turkish people reacted when the Israeli soldiers attacked the boats. And what the Turkish people are thinking about the second Freedom Flotilla, what they feel about it? Actually, it doesn't related only to Turks. Whoever on the boat, I was also on the boat, we have tried to defend us. What Israel have done, before they have sent the soldiers to boat, they have killed two of us. Two of them have been killed before the comings of the soldiers. And many people have been injured. And everybody was on the different mode to defend himself. And the only things we have done is, we are declared that we are a non-violent peoples. We are not doing some things against someone. We are not fighters. We are only humanitarian peoples, just to help the peoples. If someone attack us, some like this, of course, we need to defend ourselves. But again, I'm underlying, no one have a right to stop the flotilla, to stop our boats, even the Israel, even any other country. They don't have a right. If they are repeating the same, they will repeating their crimes against the humanity. But in any case, this defending, we are not preparing ourselves to defend the boats. We are preparing ourselves to sail very peacefully. But you cannot understand what will be done and what Israel do. And if someone try to kill you, of course, you are a human and you need to defend yourself. This is very clear. If it has happened now in this hall, maybe you can try to defend yourself with your camera, with your tripod, and whatever you have in your hands, the peoples have done in Mavi Marmara, in Sfandoni, in other words also same. Are you going on the second Freedom Flotilla too? I was on the first one. I don't know for the second. There will be space for me or not. But would you like to? Of course, whoever was on the boat, they like and they want again. Mm-hmm. Are you not afraid after this what you went through? Of course, not afraid. And this is the increase the courage of all the peoples, not only Turkey, in overall the world. It is increase the courage of all the peoples, and all the humanity have seen that Israelis cannot do whatever they want. There is a regulation, there is a conscience, there is a common conscience, and Israelis are not that much genius to do whatever they want. So actually they get opposite effect because they wanted to scare away people and Freedom Flotilla. Not only on the boats, also in Gaza, in Lebanon, even easily we can say that in all the Arab regions, all Islamic countries, these missions have initiated these kinds of courage for the peoples. Would you like to add something? Thank you very much. We are asking hopes and prayers from everybody to be successful. Macho man, you a stupid one. Go. chwila. Nie mam głosu jak bandykila. Szpila wbita w tyłek nawijacza, który daje dla. Ja biorę teraz tutaj tak do ręki mikrofon. Mila to odległość, a ciężar to stotąd tyle waży. Niepotrzebna agresja, co spada na agresora i dusi jak recesja, zabiera mu oddech tak jak nurkowi kompresja. A zamiast pyścia wolę powiedzieć tobie bestia, czyli niech cię błogosławi tutaj najwyższy pan. Ja niewiele ci pomogę, już odnaleźć. Okay, we go further with the show. So as I said, today, 8th March, is International Women's Day. Hop, hop, hop. Solidarität in the Streit von Frauen weltweit. 100 Jahre Internationale Frauendag. In 1910 rief Clara Zetkin teilens der Internationale Sozialistische Frauenkonferenz in Kopenhagen um den Internationale Frauendag in Testellen. In 1911 wird diese vor et erst in den verschiedenen Landen gehouden. In Nederland was dat in 1912. Op de Internationale Frauendag in 1915 was een indrukwekkende demonstratie tegen de oorlog in Amsterdam met ruim 5000 deelnemers. Vrouwen strijden in die tijd voor betere werkomstandigheden, voor de 8-uurige werkdag, voor afschaffing van kinderarbeid en voor het vrouwenkiesrecht, tegen de oorlog en de voedseltekorten, voor hun gemeenschappelijke behoeften en eisen voor brood en rozen. Het is tijd om ons te manifesteren voor gelijke rechten, voor bevrijding van de vrouw op alle terreinen van het leven, tegen economische, politieke, sociale discriminatie, tegen geweld en seksuele onderdrukking, voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijk loon, voor gelijk werk, vrouwen voor vrede. Ook in Nederland is de strijd nog niet gestreden. Vrouwen, jong en oud, ondervinden de gevolgen van de crisispolitiek, privatisering en liberalisering. In hun werk, in de zorg en het onderwijs, in hun gezin en als zij te kampen hebben met werkloosheid, flexibele werktijden, te dure kinderopvang, een groot deel van alleenstaande vrouwen met of zonder kinderen kan nauwelijks het hoofd boven water houden. De dubbele belasting van vrouwen neemt alleen maar toe met allerlei vormen van onbetaald werk, zoals mantelzorg. Het werk van vrouwen en jongeren wordt onderbetaald, zoals in de thuiszorg of bij de supermarkten. Gelijke rechten hebben wij op papier. Voor onze rechten moeten wij altijd vechten. Daarom komen wij bij elkaar om 8 maart om de wederzijdse ondersteuning en solidariteit in de strijd van alle vrouwen vooruit te brengen. Door ons te manifesteren op pleinen en op straten geven wij de strijd van vrouwen zelf, jong en oud, een nieuw elan. Wereldvrouwenconferentie 2011. De eerste door actieve vrouwen zelf georganiseerde Wereldvrouwenconferentie van basisvrouwen wordt gehouden in Venezuela. Een groot project waaraan actieve vrouwen uit meer dan 50 landen deelnemen. Zij komen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren, internationaal de banden aan te knopen, om elkaar wederzijds te steunen in de wereldwijde strijd voor de bevrijding van de vrouw en een menswaardige toekomst. 8 vrouwen zijn afgevaardigd om basisvrouwen van Nederland te vertegenwoordigen op de conferentie. Voor de kosten van de internationale voorbereiding, de reiskosten en de organisatie ter plaatse wordt in Nederland de campagne Sponsor 1 Wereldvrouw gehouden. En de voorbereidingsgroep in Nederland heeft op zich genomen om de komst van 1 of 2 Palestijnse vrouwen naar Venezuela mogelijk te maken. Meer info wereldvrouwenconferentie.nl en via info@wereldvrouwenconferentie.nl. Iedere euro draagt eraan bij om de Wereldvrouwenconferentie tot een succes te maken. Uw bijdrage is welkom op ASN-rekening. U kunt checken Wereldvrouwenconferentie. .nl, I believe. Organisatie 8 maart 2011 Amsterdam. De demonstratie en manifestatie in Amsterdam wordt georganiseerd door het 8 maart comité Amsterdam met ondersteuning van het 8 maart comité Rotterdam, ATKB, Makibaka, Pinay, Sa Holland, 8 maart Women's Organization, Iran, Afghanistan, NL, SKB, NL, Vrouwen voor Vrede, WOW, Rode Morgenvrouwen, Vrouw en Bijstand Eva, Voorbereidingsgroep, Welet Vrouwenconferentie NL, FBP Zuidoost. Om de 8 maart viering in Amsterdam te promoten en een deel van de kosten te bestrijden, verkopen wij armbandjes voor 2 euro per stuk. Met de tekst Solidariteit Vrouwen Wereldwijd. Okay, yeah, that was more or less that. Die viering in 2011 is uniek. 100 jaar nadat in 1911 voor het eerst in verschillende landen de Internationale Vrouwendag is gevierd, wordt nu de eerste internationale vrouwenconferentie van basisvrouwen in Venezuela gehouden. En vrouwen uit Nederland zijn erbij. De rechtstreekse verbinding met de grote demonstratie in Caracas, Venezuela, maakt onze viering van Internationale Vrouwendag in Amsterdam echt internationaal. Okay, we're gonna celebrate Women's Day hopefully every day. So, in some of the next shows, probably we will continue empowering the woman power also within us. Okay, that was it. We go further with the interviews, etc. And now, interesting interview with a powerful woman at the... Yeah, my name is Anne Wright, U.S. citizen. Freedom Flotilla 2 press conference. Could you introduce yourself? Yeah, my name is Anne Wright. I'm a U.S. Citizen. I'm a retired U.S. Army colonel and a former U.S. diplomat who resigned 8 years ago in opposition to the war in Iraq. So, could you tell me about your transformation, because that's sort of like unique. Yeah, well, in my many years with the U.S. government, I never agreed with every single policy of the U.S. government. Most government employees don't. But it was the war in Iraq, the invasion and occupation of an oil-rich Arab Muslim country that had not attacked the United States and had nothing to do with 9/11. And I didn't believe had weapons of mass destruction, so I resigned. I was not about to be a part of that. And then, now that I've been out of the government, the issues of what's happening to the Palestinians have come to be a very key part of my activist work, that I spend a lot of time now trying to get my government, the U.S. government, that that protects Israel on all of its criminal acts, to try to get my government to change, to acknowledge that Israel, if you really are a friend of Israel, you cannot give them the protection to do all these criminal things, to include the blockade of Gaza, the collective punishment of the people of Gaza, the attack on Gaza 2 years ago that killed 1,440 people, wounded 5,000, left 50,000 homeless. You can't cut off the West Bank, the apartheid walls, the illegal settlements of the West Bank. I mean, this is purely, blatantly wrong. And our government, my government, the U.S. government, protects it because of the monetary contributions made by the Zionist lobbies, the Israeli lobbies, to politicians in the U.S. That's the only reason they get these votes. The protection of the state of Israel, if you really are concerned about the survival of the state of Israel, then you better get Israel to stop doing what it's doing in the world, which is blowing apart people who are not in any way saying that the state of Israel should not exist. I mean, that's decades ago. But the Israeli lobby continues to push hard on this victim image for it, that everybody's out to get us. Well, the people that are out to get them are the ones that, if you want to have little justice for criminal acts committed against you, that's where it's all at. So I work with groups, the Gaza Flotilla, the U.S. boat to Gaza. I work on boycotts, divestment, and sanctions. I helped organize the Gaza Freedom March last year that took 1,350 people into Cairo, hoping to be able to go into Gaza in solidarity with the people of Gaza. I work on a lot of other issues too, but the Palestinian issue is the is symbolic of so much of American policies that are wrong. And as you see what's going on in the Middle East right now, with all of the governments that the U.S. has been protecting, and been protecting the dictatorship of Mubarak in Egypt, who has established diplomatic relations with Gaddafi after all that he's done, protecting all of the dictators of the Gulf states. And now that the people of those regions are saying, wait a minute, we finally have gotten the courage to stand up to those dictators, and the United States government is kind of going, uh-oh, we're in trouble. Well, they should be in trouble, because supporting those dictators has been terrible. And there's a good reason why many people in the world hate the United States, and it's because of the policies of the United States in protecting all these people that are committing human rights violations and actually war crimes. And how you see it now, like they trying to send some soldiers to Libya, how you see that well, after 42 years supporting the regime of the Gaddafi? Well, actually, the U.S. didn't necessarily support the regime of Gaddafi. In fact, there was a lot of clashing with Gaddafi. The U.S. attacked Gaddafi, actually, in the 1980s. And then Gaddafi, you know, after the blow-up of, a blow-up of a Pan-American airliner, the assassination of American soldiers in Berlin. I mean, there's been a lot of back and forth. I would say the United States needs to be very careful in any sort of use of its own troops in that region. I think the people, I hate what Gaddafi is doing to the people of Libya. However, it is a struggle for Libyans. It's not a struggle for the United States. And you can see that that the, I mean, we should not be verbally supporting Gaddafi. We should, in my opinion, certainly say that the people have the right to revolt against dictatorships. But they are the ones that have to do this. And if the United States gets involved, it undercuts the legitimacy of the opposition forces to Gaddafi. It gives Gaddafi yet one more tool that he can use, saying, look at this foreign influence, look at all this. And America is hated in the Middle Eastern region. And for it to think that it can help anyone by intervening is wrong. There may be other nations whose military assistance I think would probably be much better received by the region, but the United States, we need to keep our nose out of that. You know, the Marine Corps, the U.S. Marine Corps song starts out from the halls of Montezuma to the shores of Tripoli. The United States has been intervening in so many things. We have over 1,000 U.S. bases around the world. We do not need to be the ones that are intervening in Libya. If the Libyans want military help from other places, I hope they make their request to somebody, but I hope the United States does not get involved. Morally, the people of America are with the opponents of Gaddafi, but the U.S. government's its presence will screw it up so badly for the good people who are trying to overthrow Gaddafi that I hope the U.S. does not send any military weapons there. Was you on the first boat? I was on the Challenger 1 in the first flotilla. All six ships were attacked forcefully. Fortunately, we didn't have any. Yeah, okay, again, okay. Could you? All six ships were forcefully attacked. We fortunately did not have anyone killed on our ship, but there were people that were shot in the face with paint bullets. There were stun guns used. There were percussion grenades that broke windows, broke doors. It was a forceful assault on all six ships. Okay, so you was on the one of the boats, yeah? Right. Yes, on the Challenger. The Challenger was attacked by the Israeli military. All six ships were attacked. People were hit in the face with paint bullets. There were stun guns that were used, blowing people across the ship. The windows were blown out, doors blown out by percussion grenades. People were hit. We fortunately had no one that was killed on board our boat, but it was a very brutal attack, as all of these attacks are. I was in the U.S. military myself, and I know what can happen when young military men are given the order to take control of a house, of a ship, whatever it is. They have their tactics and techniques, and they are rough and brutal. The Israeli government is at fault. If they wanted to stop the convoy, they could do it without boarding the ships. They could do it without killing people. They chose to use extreme force and death. And that's where they should be held accountable, because there were ways to stop those ships if that's all they wanted to do, but that's not what they wanted. They wanted to show the world, they wanted to show the Palestinians, we'll treat everybody like we treat you, and we'll get away with it. And our job is to make sure they don't get away with it, and take them to the International Criminal Court, take them to the justice courts to say, you are wrong. and you need to be held accountable for this. What happened to us is a small version of what happens to Palestinians every single day. Every day there are Palestinians that are murdered by Israeli soldiers, and nobody says anything. The reason we're going again is because international people get attention. Palestinians don't. So we are in standing in the place for Palestinians, for their human rights, to say that you violate Palestinian human rights, you violate our human rights. And if it takes us being standing up as internationals to get the world to focus on really what's happening in Gaza or the West Bank, then we intend to do it. Would you like to add something? No, I think that's okay. It. Yeah. Okay, we go further with our show. The day of eviction wave, somewhere in March, a 12th meeting for Fanciacchio run through the Stopera 2, Fun, Fast and Furious. At 7, Schein Helik, noise demo. Bring banners, noise, etc. Take action. And that's from the blacklist. As we write this, we still don't know when the eviction wave in Amsterdam will take place. Keep watch in the media.nl to see when it will start. It's the first wave after the new law against squatting. Be there to show solidarity and resistance, please. Okay, campaign against Otto Workforce. Otto Workforce is a company that uses mainly Polish workers here in Netherlands to work for them. The workers are locked up in hostels, often in the middle of nowhere. They get low pay, finest for things like coming 5 minutes late, not cleaning their room and so on. That way Otto has to pay them even less. For more info and background, you can check ahaamsterdam.wordpress.com or www.otto.zsp.net.pl. And the selections, blacklist selection. Saturday 12th March, info night and benefit at Barkonin at 6. 7 intro and movie at 8:15 info talk, at 10 concerts, info evening on the struggle for Basque independence, political prisoners and living conditions in Spanish prisons. Saturday 19 March, Spanish film month reloaded at Bollocks at 7. Zup and Tapas at 8 film. An anarchist story, the life of Ethel MacDonald, 2007. Emma Littlewood. MacDonald's own intimate recollections are presented through a mix of documentary and drama, revisiting the killing fields that were the Spanish Civil War. Supporting commentary spoken by David Heyman, paired with expert interviews, including Noam Chomsky, provides background knowledge of 1930s European politics and a further insight into the young Scots motives, actions and social situations. Also in 19 March there would be anti-racist demonstration in Amsterdam, demonstration against racism, so be there. And from the other things what I remember, the Chomsky will give the lecture in Sunday 13, so yeah, if you manage to get ticket, you are very lucky, because they were sold in the first day of pre-sale. But if not, you can still watch it online. So organize your screening in your local squad bar, squad cafe or whatever. That's more or less it. And yeah, before we will play long press conference from the for the Freedom Flotilla number 2. We read some leaflets, because that would be the long video, long audio. Zin in Betalbar, Biologische Eiten. Looking for affordable organic food? Every last Sunday of the month, pick up day for the organic food collective Vokomokov, with an introduction meeting at 2:30 for those interested in joining. See www.vokomokum.nl for more info. Vokomokum is a biologische voedselcoöperatie in Amsterdam. Wij zijn een groep consumenten die houden van lekker, eerlijk en biologisch eten voor een betaalbare prijs. Daarom hebben wij ons georganiseerd. De leden van de Vokomokum kopen samen direct in bij biologische boeren en groothandel. Met werkboerten dragen alle leden bij aan het draaiend houden van Vokomokum. Een keer per maand bestellen wij online en iedere laatste zondag van de maand komen wij bij elkaar in het Vokocafé om de bestellingen te verdelen. Het resultaat is biologische droogwaren en verse producten die ook nog eens betaalbaar zijn. Het assortiment gaat van koekjes tot seizoensgroenten uit Amsterdam en van rijstwafels tot lekkere kaas en van biologische boerderijen uit de omgeving. Nieuwsgierig? Lees meer op het website en kom een langs. Elke laatste zondag van de maand, Plantage Dokland 8. Vokocafé open from 2 till 4. And more information you could check at the www.vokomokum.nl. There are also informations in English. Yeah, it's the great way of making something together and taking the food in your own hands, the control over your food, and as much local, as much ethical, as much fair trade as possible. The concerts nine tomorrow. I would be crust evening, and it will play Intact from Italy, Aglio from Netherlands, and Socially Inept Dark Crust from Netherlands. Wherever they say, Squatting will stay. Oki Amstel Weinsebech 134, start at 9. That's it. Okay. Okay. Acid and Goose Herz präsentieren Lazing and the Bad Cyclus. Freitag 11 and 25 March, 8 and 22 April, 6 and 20 May 2011, vanaf 8 uur. In dit tijdperk van overconsumptie en ondervoeding kijken wij naar de toekomst. De aarde is niet oneindig en natuurlijke hulpbronnen als olie, fosfaat, zout, water en vruchtbaar land niet onuitputtelijk. Hoe kunnen wij de wereldbevolking in 2050 voeden? In deze serie lezingen en debatten wordt gezocht naar oplossingen voor de problemen die worden veroorzaakt door de industriële landbouw en voedselproductie. Zowel een drastisch ander landbouw- en handelsbeleid als lokale zelfvoorziening komen aan de orde. Verder worden manieren uitgewerkt om de benodigde verandering tot stand te brengen en samenwerking tussen de groeiende groep verontruste burgers, boeren, maatschappelijke organisaties en welwillende bedrijven te intensiveren. Over rechtvaardige en milieuvriendelijke voedselvoorzieningen. Dok Gallery, Plantage Dokland 8, Amsterdam. You could check more information at the acid.net. And 11 March, the main subject would be Ecologische zelfvoorziende landbouw. Inland presentatie van Hus Heurst, X-Minus Agres, Y, en Jan-Paul Smit, author en filmmaker. Films Moeder Aarde en Ancient Futures over zelfvoorziende gemeenschappen en de clash van met westerse ontwikkeling. Okay, we're gonna do more updates about the main subjects during the time. Okay, that was, I think, more or less it what we had on the leaflets. Let's check it out. Hop. If there would be time, we're still gonna read something from Do It Yourself, a handbook for changing our world. Hop. Okay, oh no, I don't see. Oh yeah, here there are some. Okay. Minder belasting for creatieven. Total in support. Zakelijke understanding for the creative industry. You could check www.totalinsupport.com for een afspraak en aanmelding voor ons gratis seminar over belastingen op 10 March 2011. Oh, that's interesting. Will I be lasting best parent and je administratie laten verzorgen door een betrouwbare onderneming met hart voor creatieven. Total in Support realiseert voor jou belastingvoordeel door het slim en efficiënt inrichten van je administratie, specialistisch advies bij fiscale vraagstukken en een snelle en zorgvuldige afhandeling van alle vormen van belastingaangiften. Total in Support heeft reeds 16 jaar ervaring in het ondersteunen van creatieve ondernemingen, kent jouw markt en kan hierdoor kwaliteitsproducten leveren. De dienstverlening wordt ingericht op basis van jouw wensen en kan variëren van het volledig verwerken van de boekhouding tot begeleiding en eindcontrole van je administratie. Laat je tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek door een van onze bedrijfsadviseurs informeren. Vind uit hoe Total in Support ook jou zakelijk kan ondersteunen en je helpt bij het besparen van belastingen. Je bent ook van harte welkom om op 10 maart ons gratis seminar bij te wonen. You could check totalinsupport.com for more information. Maybe it would be handy for someone creative to deal with the taxes. Yeah, taxes. Especially when they go for such a things like mission in Afghanistan, they are our stolen money. Especially they don't go where they need to go for to help with education, to help with the culture, to help with the healthcare and whatever, but they go to the new GSF. It's like someone knocking to your door and asking you, hey, I'm gonna do shopping for you. I'm gonna choose what you, I'm gonna buy to you. You have to give me your money. It's a chef. Okay, but that's hope. Yeah, that was more or less it. Now we're gonna play the pop. Met de deelnemers aan deze flotilla die in navolging van de eerste flotilla van afgelopen jaar van plan is om richting Gaza te varen. Na deze bijeenkomst wordt deze persconferentie gehouden met deze met internationale gasten die allen zo meteen kort een statement zullen maken waar er ruimte is voor vragen. A small translation in English. I welcome you all. This press conference is following a meeting which has been held the last couple of days in Amsterdam together with the members of the International Freedom Flotilla number 2, which is following the flotilla number 1, which had been organized last year going to Gaza in order to end the siege, or in order to lobby for ending the siege. The conference today in Amsterdam has the intention to inform the press and the public about this this project, the organization behind it, and therefore we will start with the international members, who will every one of them available give a short statement, and then there will be availability for also questions. And we'll do that in Dutch as much as we can, and of course for the international members, the questions will be in English. Thank you. I'll start with the Canadian member, Mr. Ihab Lutayib. Hello everybody, we are pleased to be here in Amsterdam after the weekend meeting for the Freedom Flotilla 2. I represent the Canadian boat to Gaza. Also, I do represent in a way the Belgian campaign, the Australian campaign and the Danish campaigns, which are joining force with us in one boat in the flotilla. We are at a Canadian campaign. We are a coast-to-coast campaign. You know, Canada is a very huge country with diverse realities and geography. Our campaign is really pan-Canadian. It spans from the Atlantic to the Pacific. We are very happy to join forces as well with all those other international campaigns and with the Freedom Flotilla as a whole. Every meeting we achieve more and more progress, and we are on our line to meet together on waters of the Mediterranean to break the siege of Gaza in the month of May. I would just want to finish with a thank you to our Dutch partners, Dutch campaign partners, for the great effort they did to host us in this meeting, and for the great organization and progress they helped us achieve in this weekend. Thank you very much. Thank you. Next. Is that your name and your organization? Yes. I'm Claudia Ustik. I represent the French initiative in this Freedom Flotilla 2. I'm very happy to be with you today with all our partners and friends. The French initiative represents the work and commitment of about 70 associations, trade unions, political parties, charities, all over France, from the Atlantic to the Mediterranean. And our campaign, grassroots campaign, is going really well, and we have now collected enough money to be able to tell you that our boat is ready and will sail to Gaza at the end of May, with or second half of May, with all the other ships of our Freedom Flotilla. In France, the citizens are completely committed to justice and the defense of human rights. We cannot say it is a case of our government, unfortunately, so we had to take things into our own hands to demand justice, because we are convinced that without justice there will be no peace in the region, and if there's no peace in the Middle East, there will be no peace in the world. So in this civil society to civil society non-violent mission, we represent the citizens of our country, and we have to the world, to the Palestinians trapped in Gaza and to the Palestinians everywhere, to our government and to the Israeli authorities, a very clear message. We want justice to prevail over force, we want freedom to prevail over occupation, and we want the end of the illegal siege of Gaza, which has been going on for four long years. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Peace in Abundu all. My name is Muhammad Sawalha, a Vice President of the International Committee to Break the Siege on Gaza. The President of this committee is Dr. Salim Al-Hoss, the ex-President, the ex-Prime Minister of Lebanon. And I'm part of Britain to Gaza initiative. Just like to say that on next May, it will be the first anniversary of the Israeli. Koktajle, mołotow czy truskawka, weganizm czy rewolucja. kredyt, ja zamawiam zestaw deluxe 2 w jednym. Podbita stawka, jeszcze to czaj, czy to już za duża dawka? Czy liczy się zaangażowanie, czy z boku stanie i obserwowanie tego, co zaserwowane? Czy masz terrorysty znamie, czy tylko zaprogramowane zdanie, by pozostać nieświadomym stanie, nieświadomy tego, co yeah, się sorry, stanie, technical problem, słowa, co idą I don't know why. Pisane dla twojej rozrywki, kontrolowany bunt skutecznie zamyka wszystkich pyski zamiast tego na radę, rozprości w końcu mgłę słowami, wysadźmy ich w powietrze, dla nich wszystko jedno. Pod kryminał podchodzimy na pewno, normy niczym manna, lecące z nieba, na to obowiązków tempo życia sprawia, że zostawić trzeba poszukiwanie prawdy, ten wewnętrzny egzamin. Czujesz zapach, czujesz smak, słyszysz dźwięk, podążaj za nim. Kwiat paproci tej jednej nocy, masz szansę odnaleźć go, zanim oni nas rozbiją, albo władza niczym szel się spali. Rzecz jasna, nie wszystkie nasze działania można ocenić pozytywnie. Są sprawy, które nie poszły tak, jak planowaliśmy. Do nich należą reforma służby zdrowia, rozwarstwienie społeczne, obszary biedy, ciągle trudna sytuacja na rynku pracy, prawdziwe i urojone afery. Zło jest złem wtedy, kiedy się wyda. To jest rząd w oczywisty sposób skompromitowany. Ułomna jest polska demokracja. Jesteśmy na rozdrożu. Co oni nam dają? Kotlet mielony ze zgniłów ideału. Co oni nam dają? Tradycje niewoli, raka świadomości. Co oni nam dają? Okruchy ze stołu strującym jedzeniem. Co oni nam dają? Ponure proroctwa, ciągły niepokój. Więc chociaż ty, więc chociaż ty, więc chociaż ty, więc chociaż ty. Against Feridat Lotila One. When the Israelis in the international water killed 9 of our colleagues from Turkey and injured maybe hundreds, and it was under, everyone around the world was watching that, and until now, we couldn't reach justice. We're still waiting the international committee, the European countries to make it clear that crimes and criminals, criminal politicians should be brought to justice. It's not acceptable from European countries, all European countries and other countries really around the world, to raise their voice when a crime came from any politician in Asia, in Africa, in this country or that, but to keep silent when it's committed by the Israeli. We're still walking and we will walk and we'll keep walking until we see justice for those who have been killed, our colleagues, and for the Palestinians. Just like to remind you that it was maybe the first time in history that people, around 2 million people in Gaza, they are under illegal siege. No one took this decision but the Israelis to not allow food and medicine, to be sent to the Palestinians in Gaza. This is a crime against humanity. And when Israel killed our colleagues, tried to send a message to everybody, to us and to others, that if you are going to help the Palestinians, you have to be ready to pay a high price. We said at that time, after the crime, that we are ready to continue. And we are ready to pay the price, whatever that price is. And I'm really proud to see a huge, a very big coalition committed to continue to work for the Palestinians in need, to work for the Palestinians who are under the humiliation of the Israelis. We are all here in Amsterdam today, and we are proud really to be in Amsterdam and to thank our colleagues here in Amsterdam for their nice hospitality, but we are here to tell everybody that we will continue until we see the Palestinian people free, all the Palestinian people, not only Gaza, to see them free and to see the criminal, you know, politicians in Israel, you know, to see them in jails, because this is justice, and we will continue work until we see justice as a fact, not, you know, in the TVs and just talking here and there. We want to see justice. We like to see justice. We will work until see that a fact on the ground. Thank you very much. Good morning, everybody. My name is Maria Elena Delia. I am from Italy, and I'm representing here the Italian coalition made up by more than 60 associations, NGOs, civil society made by, you say, individuals, and some political parties, not so many, but some political parties supporting us and working with us for this project. Italy is very proud to be part of this coalition and to be part of it in a very effective way. We will be part of this second Freedom Flotilla with a boat. We will sail, we will leave our coast, our Italian coast, to reach Gaza with our brothers and sisters coming from all over the world. And we will do that because we cannot stand anymore silently in front of the crimes that the Israeli government has been committing for years and years, especially with the illegal siege in Gaza, a form of collective punishments that is a crime relating to the international laws, the human rights, and any form of, you know, moral and ethical thinking. After what happened in May 2010, and the colleague before me said it and reminded it very, very well, after the killings of nine Turkish brothers, activists, the day after, the first thing we declared was we will sail again and again and again, and we will be ready to pay that price that he was talking about, because in our opinion and in our belief, there is nothing else that human beings could do in front of such a crime. We cannot be silent, we cannot be indifferent, and we cannot be neutral in front of this. Thank you very much. Hi, assalamu alaikum, and a very good morning to everybody. My name is Noor Azman, representing the Southeast Asia delegation. We are representing from the far east side of the world, and inshallah now we can see that the movement of consciousness related to humanitarian, related to justice and peace is growing and growing. I would like to share with all of you the whole world now is changing towards justice. We can see people from all over the world starting to stand up, even though they have been killed. We learned in Egypt recently, in Tunisia, in Libya currently, but everybody, ordinary people, are standing up, not because of to get rich or to have something big in their life, but to preserve justice, to preserve humanity, and to preserve something that is very important to the world. And this thing has been violated by Israeli when they have the illegal siege since 2005-2006. At that time, we can see that baby been denied to have their mother, fathers, people in Gaza, we did not have their food, even medicines, very basic things in life. So these things are very important for all of us, and we met from the Southeast Asia, from the Asian delegation, we met to urge to all of us, especially in Amsterdam, in Holland, let us be together and promoting peace, promoting justice together, and join our campaign, not only for the sake of people in Gaza, but also for the whole world. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Amin Abu Rashid, coordinator of the European campaign to end the same siege on Gaza. Exasperation, Netherlands, Namens, European campaign. The freedom of Algeria is the first instance and humanitarian mission. The blockade is on what Sonia and Schande Ali mentioned rechten. Onze campagne streeft naar het ontdoen van bezitting, onrechtvaardigheid en om de Palestijnse volk en waardigheid en vrijheid te laten leven zoals goedgekeurd door de internationale wetten. Het besluit van het Europees Parlement om dringend de blokkade te breken aan de waterweg van Gaza naar de buitenwereld te openen. De Palestijnen hebben het recht om alles iedereen in vrijheid te leven, in eigen land, in eigen haven te bezitten, net alles de rest van de wereld. Israël heeft een domme fout gemaakt toen ze de eerste flotilla aanviel. En 9 van de deelnemers vermoord in de internationale wateren. De prijs was heel groot. Wij hopen Israël dit keer niet weer dezelfde stomme fout maken, maar ondanks alles zullen wij toch keer naar Gaza met de tweede flotilla, met meer boten en ook met meer mensen. Dank u. Good morning, my name is Adam Shapiro and I represent the Free Gaza Movement. While this is indeed Freedom Flotilla 2 and is an expansion of the Freedom Flotilla 1, I should also just explain that this is actually the 10th effort to sail to break the blockade on Gaza since August 2008. Free Gaza has started with 2 small boats and has now escalated and expanded our effort by inviting and encouraging more people from around the world, and this is the result so far. A growing grassroots movement that now involves tens of thousands of people around the world operating in very simple ways, whether it's contributing a few dollars or a few euros here or there, contributing books or medicine or other types of humanitarian aid, or offering to volunteer to make copies for press conferences, whatever. It is truly a manifestation of people power concentrated on dealing with what is going to be the last remaining remnant of the old Middle East. We're seeing now in the region, in the Arab world, the birth in many ways of a new reality, a reality that in particular Western governments are late to recognize and understand and support. And we're confident that while Israel's crimes will be the last to be addressed, they must be in many ways the first that we as citizens of civil society around the world organize to help in solidarity with the Palestinian people in order to confront. Because those crimes are not just manifested by the Israeli government, but they are aided and abetted by our governments, wherever we are around the world. And so we have a responsibility as well. Freedom Flotilla 2, as you can see, is an expansion of Freedom Flotilla 1, and as such is an ongoing confrontation to break the blockade, the illegal blockade of Gaza. That is our stated goal for this mission, but our broader goal, as has been expressed eloquently by my colleagues, is justice for all Palestinians and ultimately peace. Thank you. My name is Anne Wright, and I'm a representative of the U.S. Boat to Gaza. There were 14 Americans that were on the last flotilla, one of whom, a Turkish-American 19-year-old man, was killed. When we returned from the flotilla, we were committed to say on the next flotilla we would have a U.S. boat, not just 14 citizens from the United States, but a U.S. boat to challenge American policies that protect Israel and every single criminal act that it does. The veto, the single veto in the UN Security Council on any Palestinian issue is always because of the United States. It is so important that we, the citizens of the United States, tell our government that we demand that they stop the continued protection of Israel and the $3 billion that it gives Israel every year of military aid. We are naming our boat The Audacity of Hope, which is a book that the title of a book that our President Barack Obama wrote. The Audacity of Hope, the audacity of citizen activists around the world that are challenging an illegal and moral blockade because our governments refuse to help. Thank you. Good morning, everybody. I'm Hussein Baruch. I'm the Deputy President of IHH, or commonly known IHAHA, the Turkish organization. Thank you very much for all colleagues. They are coming with us for the first and attending the second. Special thanks for the Free Gaza. They have started with a small boat. Now this initiative is spread all over the world. Recently, I was in Kashmir. It was the 100th occupation of the Indians. Also, they are suffering. There was a conference. On one side, the president, on the other side, the prime minister of the Kashmir was standing. And one people from the audience asked me during the questions, when Mavi Marmara will come to Kashmir? Now, it is not only Palestinians. This mission is all the peoples have oppressed by someone. Not only in Gaza, not only Palestine, not only in Kashmir, also there is in many regions. And this mission will be solution for all that peoples. We hope and we will spread this mission over all the world. After these incidents, after these revolutions in the North Africa, we have seen the power of the societies. And this initiative will be main initiator of all that kinds of feeling the importance of the societies. Recently, I want to share, I don't want to repeat the same, only one thing I want to share. We have faced very big criminal last year, and 9 people have been killed, one of them still, one of the injured still in coma. Probably we will lose him, it will be 10. And more than 54 have been injured very, very seriously. But as Badr said, whatever the cost, we have paid and we will continue to pay. And very importantly, one member from the each these killed peoples, 9 peoples, will be on the Mavi Marmara as a representative of all these Shuhada and Shaheeds on the second flotilla. Thank you very much for everybody. We gaan over naar de Nederlandse deelname. Die wordt vandaag vertegenwoordigd door de heer Benji de Leeuw. Ja, dankjewel. Nogmaals, voordat ik dan namens het Nederlands initiatief voor de Gazaboot iets ga vertellen, wil ik graag het woord geven aan mijn linkerbuurman, voor u rechts. U kent waarschijnlijk, meestal u kennen waarschijnlijk, die Ariel Meijer. We hebben hem gevraagd, juist vanwege zijn betrokkenheid en ook zijn passie om als overlevende van de vernietigingskamp van de Duitsers, van de nazi's, om dus te blijven pleiten voor het recht van de Palestijnen, om zeg maar persoonlijk te vertellen wat hem nou drijft om zich achter de Gaza-vloot te scharen. En graag dan uw aandacht voor Hajo Meijer. Dankjewel Benji. Waarom ben ik voor de boot naar Gaza? Omdat het in mijn ogen de toestand in Gaza een van de meest beschadigde misstanden is van de Israëli's die door het Westen voor ons allemaal gecontroleerd wordt. Mijn persoonlijke relatie met de bevolking daar heeft verschillende redenen, zou ik zeggen. Ten eerste, ikzelf ben als 14-jarige alleen uit Nazi-Duitsland gevlucht, omdat ik niet meer naar school kon. Veel Gazanen zijn vluchteling of stammen van vluchtelingen. Veel jonge Gazanen kunnen niet het onderwijs krijgen dat ze ambiëren. En in mijn ogen is dat slow motion genocide. Als je het niet zelf kunt realiseren, dan kunnen heel veel van de jonge Gazanen. Ik heb in gevangenissen en diverse kampen opgesloten gezeten. De Gazanen kunnen door de blokkade die de boten doorbreken, niet uit de grote openluchtgevangenis die Gaza vertegenwoordigt. En dat is nog twee punten uit mijn lange en vrij mogen leven die ik geleerd heb. Eén ding is, er bestaat iets wat erger is dan een leven in een draconisch strenge, maar enigszins voorspelbare samenleving. En dat is chaos, anarchie en onzekerheid. Over de elementaire levensbehoeften, zoals voedsel, energie, verhuizing, hygiëne en uiteraard het leven op de wereld. En dat is deze onzekerheid, is nu de toestand in Gaza. Onvoldoende voedsel, onvoldoende energie, onvoldoende hygiëne, onvoldoende medicijnen, verziekte bodem, onzuiver water, etc. En dat elke dag weer en elke dag weer ontdekken. En wat ik ook heb geleerd is, en dat is ook ja, diep in mijn leven verankerd, er bestaat iets ergers dan brute massa's op een groep mensen die een dominante groep wenst te verwijderen. Dat zijn de Israëli's, de Palestijnse mensen zijn voorbij. En dat is omstandigheden scheppen die ervoor zorgen dat de groep zichzelf vernietigt. En dat heeft Israël op de meest misdadige wijze gedaan door Hamas tegen Fatah op te jagen en de burgeroorlog daar te induceren. En dat erg is namelijk dat op het moment dat een groep zichzelf vernietigt, is er geen verschil meer tussen daders en slachtoffers. Dan kun je niet eens meer rouwen om de doden. En dat is erger dan gewone brute massamoord. Dank u wel. Dat is waar, joh. Het afgelopen weekend waren we hier in Amsterdam met vertegenwoordigers van 16 landen bijeen om de voortgang van de Gaza-vloot nummer 2 om die te bespreken, de plannen te maken en tot uitvoering te brengen. Een aantal van die vertegenwoordigers heeft u net hier achter de tafel gehoord. Een aantal anderen is natuurlijk wel weer naar huis toe, die konden niet langer blijven. En de statements die de vertegenwoordigers hier net hebben afgelegd, denk ik dat die al heel wat gras voor mijn voetje hebben weggemaaid. Die statements gaan duidelijk aan wat internationaal ons beweegt om de Gaza-vloot weer uit te laten varen. Wat ons internationaal beweegt om de blokkade, de illegale blokkade die Israël in Gaza heeft gebouwd, om die af te breken. Wat ons internationaal beweegt ook om de humanitaire nood die hoog is in Gaza, om die in ieder geval een stukje te verlichten. Die Gaza-vloot is niet zomaar een vloot boten die uitvaart. De Gaza-vloot-organisaties zijn niet zomaar een handjevol organisaties uit 16 landen die bijeenkomen. Het is ook door een aantal andere mensen hier aan tafel gezegd. Achter die vloot en achter de organisaties staan vele tientallen, zo niet honderdtal, andere organisaties en vele duizenden, zo niet tienduizenden, andere mensen. Ook in Nederland. In Nederland heeft een groep mensen, personen, organisaties en anderen, de handen ineengeslagen om ook dit jaar, ook dit jaar, om dit jaar, ook het Nederlandse boot mee te laten varen in de Gaza-vloot. Een eigen boot met Nederlands geld gefundeerd. Met Nederlandse mensen op. Een bescheiden aantal mensen, want er moet natuurlijk ook vracht mee. Er moeten ook materiaal mee waar de mensen in Gaza, de Palestijnen in Gaza, dringend om verlegen zitten. Hoe gaan we dat doen? En wat gaan wij doen? We zijn in Nederland met elkaar bezig om door middel van geld inzamelen, maar ook door middel van het van events om te vertellen wat er aan de hand is, elke gelegenheid aan te grijpen om de noodzaak van het doorbreken van de illegale blokkade dus duidelijk te maken aan iedereen, zijn Nederland bezig met een aantal van die events om dus op de ene manier geld binnen te halen en anders dus de bewustwording en de kennis over Gaza te verhogen. En dan wijs ik bijvoorbeeld op twee van de gebeurtenissen die binnenkort hier in Nederland plaats gaan vinden. Op 26 maart is het Palestina Festival in Rotterdam op Theater Zuidplein. Daar hoop ik u allen te mogen zien. En daarnaast is er een hip-hop beweging, Don't Forget Gaza, die op 15 mei in Amsterdam in de Melkweg ook een bijeenkomst organiseert. Natuurlijk op een veel jonger publiek dan de mensen hier aanwezigen, maar desalniettemin ook met de bedoeling om dus aandacht te genereren en belangstelling te genereren en steun te genereren voor de Gaza-vloot. Die vloot die gaat zoals het nu uitziet bestaan uit een 15-tal schepen. Kunnen er 14 worden, kunnen er 16 worden, kunnen misschien 17 worden, maar rond de 15 schepen. Die vloot gaat, zoals het nu naar uitziet, medio mei op weg naar Gaza. Met als belangrijkste doel, ik herhaal me even wat iedereen al gezegd heeft, het belangrijkste doel is die illegale blokkade doorbreken. En het tweede belangrijke doel is te zorgen dat de mensen, de Palestijnen in Gaza, die noodzakelijke middelen die door Israël worden ontzegd, worden tegengehouden van die inkomen, dat die die kunnen krijgen. Ik zit hier, en dat is toevallig, maar eigenlijk ook een beetje symbolisch, onder het portret van Franciscus van Assisi. Sommigen van u weten, vroeger zou ik zeggen u weet, maar sommigen van u weten dat Franciscus van Assisi een voorstander was, bekend is geworden door een aantal dingen. Een van de belangrijkste was de geweldloosheid. En de geweldloosheid van Franciscus van Assisi is ook de geweldloosheid van de activisten die meegaan op de Gaza-vloot. Het zijn niet wij die geweld uitlokken, het zijn niet wij die gewelddadige confrontatie zoeken. Wij willen het internationale recht zegevieren en wij willen ook dat de mensenrechten ook worden gehouden. Wij gaan er ook vanuit dat ook Israël, dat hopen wij, de lessen heeft geleerd van een jaar geleden. En dat ook Israël zegt van oké, we laten de schepen door. Dat zal een overwinning zijn, maar een gaatje in de blokkade. Meer niet, het is een gat in de blokkade, maar het is de eerste stap om die blokkade dus dan kwijt te raken. Geweldloosheid staat bij ons voorop. En het valt werkelijk op dat juist die geweldloze acties om het internationale recht op de kaart te krijgen en aan te klagen waar het wordt, met de voeten wordt getreden, dat we daar zo weinig steun van krijgen van onze eigen nationale overheden. Dat waar de oorverdovende stilte in de nationale overheden van heel veel landen, de meeste landen hier in Europa, zich hullen, waar dus het schending van het internationale recht, ik zeg van Israël, ik denk dat dat een derde reden is, ook een belangrijke reden is voor ons om dit soort activiteiten uit te voeren. Onze eigen regeringen met de neus op de feiten te laten drukken en laten uitspreken voor het internationale recht en voor de mensenrechten. Want dat doen wordt wel gedaan bij sommige landen, maar er is een bepaald land, en dat is hier aan tafel vaker genoemd, die kennelijk zo boven de wet verheven is dat hij inderdaad alle rechten aan zijn laars kan pakken en we weten dat we nou boven staat Israël hebben. Wat moet ik nog verder vertellen? Eigenlijk is ontzettend veel. Het belangrijke is dat wij op pad gaan, dat we de zee kiezen. Het belangrijke is dat we dat doen met Nederlandse mensen aan boord. Het belangrijke is dat we dat doen met materiaal aan boord waarvan mensen in Gaza hebben gevraagd van joh, dat hebben wij nodig. En de lijst hebben gestuurd van de benodigdheden. En belangrijk is dat we daarvoor hopen dat we ook uw steun krijgen om dat te kunnen bewerkstelligen. En mocht u hier nog vragen over hebben, dan heel graag. Dank u wel. Gaan we nu over naar het moment dat u vragen kunt stellen. Ik wil er wel duidelijk bij zeggen dat feitelijk de vragen alleen er zijn voor diegenen die van de pers zijn. Heeft u een vraag? Steek even uw hand op. Zeg voor wie die vraag is. Het is de algemene organisatie specifiek voor een persoon. En dan wordt daar direct antwoord op gegeven. Je richt dat aan de organisatie? Nee. We hebben nog geen mailtje ontvangen van de Israëlische regering, waarin dus gezegd wordt van dat moet je wel doen, dat moet je niet doen. Verwachting is gebaseerd op wat je eigenlijk denkt hoe mensen moeten en ook regeringen moeten reageren. Ik kan niet, en dat spreekt wel namens de organisatie, wij kunnen nog niet in de hoofden plaatsen van mensen die mensenrechten schenden of mensen die internationale rechten aan de laars stappen. Dus normaal verwachten vanuit je eigen denkpatroon, je eigen verwachtingspatroon, zeg ik, worden teruggelaten. Vorige keer was het zo, jullie werden overmeesterd. Vervolgens werden de goederen naar de haven gebracht in Israël en de haven via een vrachtwagen naar de Gazastrook gebracht. Waarom kiezen jullie er niet voor om zelf gewoon met de vrachtwagen op die manier hulp kunnen te brengen? Een belangrijk doel van ons, en dat probeer je allemaal duidelijk te maken, is die illegale zeeblokkade doorbreken. En die zeeblokkade doorbreek je niet. En die maakt je niet duidelijk als je dus met vrachtwagens omheen gaat rijden. Dus de politieke doel, de illegale blokkade doorbreken, dat is een van de allerbelangrijkste doelen. En welke hulpgoederen gaat u allemaal brengen? De hulpgoederen zijn eigenlijk onderverdeeld in zeg maar drietal categorieën. We hebben de medische hulpgoederen, die naar diverse ziekenhuizen en klinieken toe gaan. Er zijn constructiemateriaal, bouwgoederen, die heel hard nodig zijn. We hebben onderwijsgoederen. Dat betekent dus alle mogelijke spullen die voor onderwijs noodzakelijk zijn. En tenslotte wordt er behoorlijk veel zeg maar, waterzuiveringsinstallaties, waterzuiveringsapparaten enzovoort meegevoerd. Dat zijn zeg maar de belangrijkste categorieën goederen van de organisaties, de Palestijnse organisaties in Gaza hebben gezegd, nou die hebben we hard nodig. Onlangs is de blokkade enigszins versoepeld. Maar nog niet dusdanig, toen werden er al meer bouwmaterialen toegestaan. Nou, wat versoepeld is, is zeg maar de landblokkade. Daar is wat versoepeld. Een goede vriend van mij, die schreef onlangs een e-mailtje, een vriend die dus uit Gaza komt, een Palestijnse vriend, die daar weer terugkwam, die zei van, jongen, het is fantastisch, joh, een stuk van de blokkade is doorbroken. Mijn buurman, de falafelbakker, die maakte altijd lekker vroeger. Nou zijn ze fantastisch, want koriander mag het land weer in. Israël heeft de grens opengesteld voor koriander en nu kunnen we dus vanaf ons met verse koriander maken. Nou, daar moet je aan denken als je praat over het doorlaten van Israël van goederen. Het is een illegale blokkade. Een illegale blokkade moet aan elkaar worden gesteld en niet alleen met koriander. Voordat hij verder gaat, is er iemand anders die vraag heeft? Kom straks bij u terug. Ik ben van de Volkskrant, Alex Burgoorn. Welke organisaties zitten er allemaal bij de Nederlandse delegatie? Bij de delegatie of bij de organisatie? Organisatie. Ja, dat is een bijzonder ding, want de delegatie, zeg maar mensen boos, die hebben nog niet vastgesteld. Die zijn er nog mee bezig. Daar zijn de mensen aan benaderen, zijn gesprek aan het voeren. Dat moet ook een heel beperkte delegatie zijn, dus daar zijn we nog hard mee bezig. De organisatie, daar ben ik vast niet volledig. Ik zou zo ergens hebben staan, maar in de uitnodiging stond het trouwens wel. Hè? Maar dan moet je kijken dus naar een groot aantal mensen die dus als privépersonen zijn. En je kijkt dus naar organisaties van de Joodse Geluids, je kijkt naar organisaties van het Nederlandse Palestina Comité. Je kijkt naar organisaties als Israël, je kijkt naar Stop de Bezetting, ja, dankjewel, hoe zou ik die kunnen vergeten? Zo actief en zo bezig. Dat is een aantal van de organisaties, maar er zijn er veel meer hoor. Maar zonder de uitnodiging en het spijt mij dat even niet praat. Een andere vraag? En wie zijn de partners in Gaza? Met wie overleggen jullie hoe die spullen verdeeld kan worden? Ja, dat is een, in Gaza is er een aantal ziekenhuizen, een aantal medische klinieken, waar we contacten mee hebben. Het is ook van de UNRWA waar de contacten mee zijn. Er zitten een groot aantal hele diverse organisaties, de Palestijnse organisaties in Gaza, waar we contacten mee hebben. Ik ben zelf nog trouwens in oktober daar geweest, ik heb ook veel van de organisaties gesproken, heel diverse gezelschappen. En dat zijn degenen die dus die het spul nodig hebben en die zou ik gaan gebruiken. Een andere vraag te wachten. Anouk Krachtwijk van ANP Video. Ik vroeg me af, we hadden net over de Israëlische regering, maar weet u ook iets over de Nederlandse regering wat ze ervan vinden? Nou, speelde ik even de Nederlandse regering. Nee, de stilte is oorverdovend. Heeft u helemaal niks voor? Wij hebben in ieder geval nog niks gehoord. Ik kijk even naar andere mensen, maar mij is niks voor oor gekomen dat meneer Roosenthal of zo met de telefoon in en zei van joh, moet je dat nou wel doen? Of zeg je joh, ga haar majesteit troepen meesturen om jullie te beschermen. Andere vragen? Yeah, I wanted to apologize for the international members. The questions are not going to be translated. As we said, the questions are for those who have to answer them. The Dutch ones were for the Dutch organization, specifically for the national initiative, and those who are specifically for the international members, that could be a question to international members themselves. So up to the moment, the questions were for the Dutch initiative. Heeft u nog vragen? Eerder bekend zouden Nederlandse politici, enige Nederlandse politici meegaan, is al bekend wie dat zijn? Nee, ik zei net toch, we zijn aan het praten met een groot aantal mensen dat interesse heeft getoond om even mee te gaan. Kijk, dat soort dingen om mee te gaan, dat hangt vaak van heel veel factoren af. En bij politici, maar bij heel veel mensen, is het ook een agendaprobleem. Wij weten nu nog niet precies wanneer de boot gaat vertrekken. En dat betekent dat ook de mensen die mee zouden willen gaan, en dat gaat niet alleen voor politici, dat gaat ook voor pers, maar gaat ook voor artiesten, gaat ook voor gewone mensen. Dat die pas op een dan pas zeker weten of ze mee kunnen gaan en mee willen gaan. En dan wordt natuurlijk ook geselecteerd, dan komen zeer beperkt aantal mensen mee. Ah, dankjewel. Ja, nou, je kunt het op onze website nakijken. Ook bij de uitnodiging stond even naar de volkskantoor de vraag welke organisaties hebben meegedaan. Het is een grote lijst, ik heb het hier liggen, het is een lijst, ik schat zo zo'n 20-tal organisaties. Dat kun je zo zien, als je daarvoor kijkt, ligt het hier gewoon. Hoe ga je jezelf beschermen? Die beschikt kennelijk over informatie die wij niet hebben. Dat is namelijk dat de Israëlische kop. Nee, het blijft een geweldloze actie. Wat zegt u er nog? Vorige keer werd er gezegd dat je bent gewoon op eigen materiaal aan de Nederlandse zaken te beschermen. Maar hebben jullie ook niet zoiets van als je wil komen, dan gaan we niet doen. Wat er gaat gebeuren is dat iedereen die aan boord gaat, en dat geldt echt voor iedereen die meegaat, voor alle schepen, die worden in geweldloze weerbaarheid getraind. Voor die tijd en ook aan boord. Wat houdt er precies in? Ja, geweldloze weerbaarheid houdt heel veel dingen in, maar betekent in ieder geval dat je zelf geen geweld pleegt en dat je lijdzaam verzet pleegt. Als u vraagt van wel vorige keer waren jullie toch enzovoorts. Nee, vorige keer is bij nacht en ontij heel onverwacht zijn de mariniers op een van de schepen geland, die daar een enorme ravage maakten en de boer in elkaar sloegen, mensen en de boer in elkaar sloegen. En inderdaad hebben mensen zich geleerd met materiaal dat daar op boord lag. Ja. Maar ja, dat is een heel ander verhaal. Nu weten we dat er idioterie kan voorkomen. Het was toen inderdaad ondenkbaar, daarvoor was het wel goed gegaan met schepen. Ondenkbaar, dat is zo dat ze inzetten. Niemand had echt de gedachte van, joh, daar komen mariniers met nachten op tijd binnen en die gaan de ons even in elkaar slaan en de boel in elkaar slaan. Dus dat was best wel verrassing. Nu weten we dat dat soort ongein kan gebeuren. En nu hebben we dus ook inderdaad heel nadrukkelijk internationaal afgesproken dat iedereen goed getraind wordt. Hoe ga je nou voor statieken van geweldloos weerbaarheid die leidzaam verzet. Kunt u een voorbeeld geven van het leidzaam verzet? Ja, is een voorgeschreven. Weet je, zit er, en dan kan je ook leren van bijvoorbeeld die organisatie als Greenpeace of zo. Die heeft het ook wel meegemaakt. Kijk eens naar hoe Greenpeace dat doet. Het leidzaam verzet als er hun bootjes dus worden geënterd of wat dan ook door overzwaarders of Franse marine of zoiets. Er zijn voorbeelden van. En in de Volkskrant stond vorige week geloof ik zo, een duidelijk interview met een zeg maar, hele bekende auteur van boeken over leidzaam verzet. Lees het eens na. Ja. Ja. Als er geen vragen meer zijn, wat zijn er dan vragen? A very small summary. The questions, as I said, were especially for the Dutch initiative, as in what are the preparations, what is the position of the Dutch government, what about using force and stuff like that. And maybe if one of the international members of the initiative would just like to add something to this initiative in general, except if there are any questions to the international members. If not, als er geen vragen meer zijn, I have some. I'm from Spirit of Squatters Collective TV. You could check on YouTube. I'm doing movies for the organization. What is organizing this meeting? Mm-hmm. The question, yes. The question most important, that was about what I'm doing here for me. But I would like to how people can support the Freedom Flotilla 2. That's the main question, what is concerning. Who would like to answer that question? How can Flotilla be supported? First of all, I would like to say in a sort of general way that this is the biggest international challenge in terms of international solidarity that we've had, I think, concerning Palestine, of course, concerning the Middle East. It's the first time so many countries, I mean so many citizens of so many countries have come together to demand justice and international, the implementation of international law. And this is the surge of the fight for democracy about everywhere in the Arab world echoes the demands of the Palestinian people for justice and an end to occupation. And we are going along with that demand, and I think we must win. It's a fight for a cause that we know that we believe is just, that we're all together in that. Again, it's a first time. Of course, we tried at different moments in the history of the solidarity movement to organize international missions and international major events, but never to this extent. So I think what we need to get help is as much publicity as we can in terms of all our public opinions. Also, a lot of pressure on our governments and authorities first to help, if necessary, to protect the citizens. You know that our governments have a duty to protect the citizens in case of danger. And even though we are going with the clear intention of peace and non-violence, we know that we will probably have to face violent people. So we will demand protection from our governments. We will also be in touch with the European authorities and the United Nations, first to explain why this civic mission is organized. And to say that pressures must be exerted on the Israeli authorities so that they act in a sort of decent way this time and not attack non-violent citizens just working for justice and for peace. The next thing we need is money. Let's be very clear about that. This cost a lot of money. Each of our national initiatives is working very hard in terms of fundraising. Buying ships is expensive, preparing them for sailing is expensive, the voyage to Gaza is expensive. So as much fundraising as can be done is good, and this is also a message that we want to spread. The citizens of all our countries must help in a way that is both meter-wise and money-wise, personal and collective. So they have to help with the fundraising, and they have to spread the word that this mission is just, that it is, again, for justice and so for peace. I'd like to continue. One more question, please. Yeah. The last question. I would like to ask, Egypt is one of the country what was making blockade, and how the what do you expect from Egypt now when is more freedom there, and how in general revolutions in Arab world are influencing your mission, and which impact they have? I'm just deciding to take this to take this question because I'm of Egyptian origin. And let's first be clear on one thing, that Egypt is a collaborator, but it's not the origin of the problem. The origin of the problem is Israel. Israel imposed the blockade, and the client regime in Egypt supported that because it really had no ability to make its own decisions. Now, with the people on the right steps to take power in Egypt, we hope that that will change, that Egypt's position will change, but it will not be a solution. The solution is that the international community pressures Israel to end the illegal blockade on Gaza and to not violently and illegally attack those who are trying to help the people of Gaza towards the goal, not only of letting one ship or one convoy through, but ending the blockade. The people of Gaza have the right to live free, to trade, not to depend on aid, etc., etc. It's a big, goal, and it has to be achieved till the end. But the other effect of what's happening in Egypt and in the Arab world is that it's giving people in the whole world the belief that they can change the systems, no matter how strong they are, how corrupt they are, and how supported they are by whatever powers. So it is a step forward, but it will not alone solve the problem. The blockade Israel is enforcing on Gaza has to end, full stop. Thank you. Dan ga ik op deze manier over naar de afsluiting. Degene die... You want to add something? Yes, I want to ask a question to Adam, if it is possible. I am representing here at Hewar TV, and I'm a freelancer. Adam Israel, they say that you, as a coalition, and Flotilla, two part of it, you are working in a campaign to delegitimize Israel. Mm. What do you say about this? This is often one of the accusations that are made. There are others as well, but we won't have to talk about all of them. Our answer is that the delegitimization campaign that is underway is being conducted by the Israeli government itself. Yeah. The ongoing settlements, the ongoing occupation, the ongoing refutation of international law, of international norms, of all of these things, continue to erode the legitimacy that the state of Israel has in the eyes of the international community. I think this is well beyond a process of delegitimization. I think it already is delegitimized. It is now time for those who are the governments that are aiding and abetting the crimes that we've talked about, the blockade, the siege, the inhumane conditions of the Palestinians, the lack of freedom of movement, the lack of freedom of ability to practice their religion and their faiths, as anybody else in the world, the lack of freedom of political expression, the lack of freedom for the political prisoners, on and on and on. All of these things delegitimize Israel and its practices. This has nothing to do with, let me be clear, this has nothing to do with anything Jewish. This has to do with the practices of a state. and the state practices are illegitimate and need to be challenged and stood up to. So what we are doing is very much, it's not a radical thing. We are taking action, and maybe the fact that we are not just thinking about it, but taking action is radical. But what we are doing and asking for are the upholding of international norms. After the last flotilla, I'll remind everyone that the International Committee of the Red Cross, which is the guarantor and interpreter of the Geneva Conventions, found unequivocally that the blockade of Gaza is collective punishment on the Palestinians in Gaza, and as such, constitutes a war crime. What we are doing is trying to end a war crime. Ga ik nu aan de afsluiting nog een kleine opmerking voor degene die een aantal verzoeken voor specifieke interviews met bepaalde personen. Degene die dat nog niet hebben gedaan en alsnog met iemand willen spreken, meld je alsjeblieft bij Marloes Keijer, die links in de zaal zit voor u rechts. En dan het laatste woord aan de heer Benji de Leef en dan sluit ik aan. Ja, dankjewel. Nogmaals bedankt voor uw aanwezigheid hier. Ik nog maar even, het is al door anderen heel goed gezegd, herhalen. Op de vraag, wat kan je nou doen in Nederland? En dat bestaat uit een hele groot aantal elementen. En een belangrijke is, ik zou bijna zeggen, deze kerk verkondigt het woord. Maar laat inderdaad, zwijg er niet over. Laat iedereen inderdaad duidelijk horen wat aan de hand is. Het tweede is, het is ook al eerder gezegd, van we hebben een dure plicht in de democratie om onze politiek en onze regering op te wijzen dat zij er zijn, grondwettelijk zelfs, om de internationale rechtsorde te respecteren en te bevorderen, dat wij dan ook een taak hebben in die illegale blokkade die Israël op Gaza heeft gelegd om die af te breken. Dat is belangrijker. Maar op het hele praktische, natuurlijk kunnen wij nog handen gebruiken en hoewel we heel erg ver op weg zijn met onze financiering van de Nederlandse boot, kunnen wij uiteraard ook nog heel veel geld gebruiken. En dan het allerlaatste, zodra wij en verwachten dat het niet al te lang weer duurt, enig zicht hebben over precies wanneer we gaan, maar vooral ook van wie gaan er mee en wie gaan er zeg maar ondersteunen vanaf de bal, dan zullen wij dat zeker aan de pers weer laten weten. Dank u wel. Let's go for the last two and I wish everybody a good day. Take care. Ook al zitten ze vol gaten, ik hoor het rondgonsen in steden en straten. Het volk dat staat op en gaat weer de straat op, neemt het tegen de staat op en eist weer de straat op. Met vlaggen en spandoek, met verzet en met actie. Daar waar onrecht een schiet verdient, dat een reactie. Vele fracties staan samen solidair als één blok. Men zoekt naar verdeeldheid, maar we geven geen fok. Dit is wie we zijn, waar we voor staan en voor vechten. Kraken gaat door als zou je ons alle berechten. De goede en de slechte, achter tralies of buiten. Een beweging beweegt, niet om te sluiten of te stuiten. En niet stuk te krijgen, niet te intimideren. En niet onder de indruk van de keizerse kleren. Dus krijg de kleren, ik ben er klaar mee en klaar voor. Wet of geen wet, kraken gaat door. myself, but I remember the words. All dressed up in drag, inside a Gucci, in a Gucci body bag. Good night.